ner till din huvudgärd. Och när den har kysst din trötta tanke, du flyr till drömmens värld. Ser du stjärnan i det blå, allt du önskar kan du få. Om ditt hjärta har begärt vad du har kärt. Stjärnan har en sällsam makt, och när du din önskan sagt, rår en silverstråle klar. Du får ditt svar. Ödets fe kan vackra gåvor ge åt alla dem som tror på himlens stjärnor. Binder du en önskekrans, får du allt vad vackrast fanns. När du möter aftonstjärnans klara glans. Kransen.